ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ذو الحجة کے ان دنوں کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں. ان دنوں میں قربانی کا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین اعمال میں سے ہے، اور یہ قربانی جاری ہے. ایام التشریق، ایام اکل و شرب و ذبح، یہ تشریق کے دن ہیں جو کھانے پینے اور ذبح کے دن ہیں. صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو دنوں کے روزے کی نہیں وارد ہے، ایک یوم الفطر اور دوسرا یوم النحر. یعنی یہ دو دن روزہ رکھنا ناجائز ہے. اللہ تعالیٰ نے ناجائز قرار دیا ہے، جس میں حکمت یہ ہے کہ یہ دو دن رحمان کی طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی ضیافت کے دن ہیں. ان دو دنوں میں بندے اللہ تعالیٰ کے مہمان بن جاتے ہیں، لہذا یہ دو دن خوب کھانے اور پینے کے دن ہیں. اللہ رب العزت سب کو کھلاتا اور پلاتا ہے. اللہ رب العزت کی ضیافت سب کو قبول کرنی چاہیے اور خوب کھانا پینا چاہیے. قربانی ذوالحج کی 13 تاریخ تک ہے، کیونکہ ایام تشریق کے بارے میں حدیث وارد ہے کہ یوم النحر اور 3 دن بعد کے ایام تشریق. قربانی اللہ رب العزت کے نزدیک اتنا پیارا عمل ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حوض کوثر کی خوشخبری دی تو فرمایا کہ اس کا شکر ادا کیجیے. اور شکر کی ادائیگی دو چیزوں کے ساتھ ہے، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ دو عمل اپنے شکر کی ادائیگی کے لیے منتخب فرمائے، جو ان دونوں اعمال کی اہمیت کی دلیل ہے. قربانی اسلامی شعائر میں سے ایک شعیرہ ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ملت ہے، ابراہیم علیہ السلام کے منہج اور آپ کی سیرت کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو یہ وحی کرتے ہیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کی ملت کی اتباع کریں. یہ بات بتائی تھی ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ آپ کی سنت اور ملت کا اور آپ کے منہج کا بنیادی نقطہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت. اللہ رب العزت کہ ہر امر کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، یہ آپ کی سنت اور آپ کے منہج کا بنیادی نقطہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر امر کی اتباع، ہر امر کی پیروی، حتیٰ کہ اللہ پاک نے فرما دیا فلما اسلما، ہم نے یہ دیکھ لیا کہ یہ باپ اور بیٹا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ہمارے سامنے پوری طرح جھکے ہوئے ہیں اور ہمارے ہر امر کی تعمیل کرتے ہیں. بس یہ خصوصی درس ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امر کی اتباع کریں، اور اتباع بھی اس طرح کریں جس طرح اللہ نے حکم دیا، جس طرح شرعی مطلوب ہے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول تمہیں جب بھی دعوت دیں تو فوراً لبیک کہو، فوراً قبول کرو. اس دعوت کو ٹالنا یا مؤخر کرنا یا ایسے بہانے بنانا، تاویلیں کرنا جس سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں فرق آئے، یہ ناجائز ہے. اور جو لوگ اس روش پر قائم ہیں ان کو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور ان کو نیکی کے راستے کی توفیق نہیں ملتی. ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے فرامین آتے ہیں، وہ قبول نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آتی ہیں، قبول نہیں کرتے، بلکہ باقاعدہ انکار تک کر دیتے ہیں، بلکہ باقاعدہ اصول بنا جاتے ہیں کہ اللہ کا کوئی فرمان یا نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث ہمارے امام کے قول کے خلاف ہو تو پہلے یہ کوشش کریں گے کہ قرآن و حدیث میں کوئی تعویل کر لیں جس سے مطابقت پیدا ہو جائے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہوا تو ہم یہی قرار دیں گے کہ قرآن و حدیث منسوخ ہے اور ایمان کا قول ناسخ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کلمہ کفر اس مہر کی دلیل ہے جو اللہ پاک نے یہاں ذکر فرمایا، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر فوری لبیک نہیں کہو گے تو اللہ رب العزت تمہارے اور تمہارے دلوں کے بیچ میں حائل ہو جائے. حائل ہونے کا معنی یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ تعالی نیکی کی توفیق نہیں ڈالے گا. چنانچہ بعض لوگوں کا کردار بڑا افسوسناک بھی ہے اور تعجب خیز بھی ہے کہ وہ علمی مستوی پر فائز ہونے کے باوجود اللہ رسول کے رسول کی ہدایت سے پیچھے. اسوہ ابراہیمی در حقیقت اس انقیاد کا نام ہے. وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم تو ہمارا با وفا دوست ہے. یہ کتنا عظیم تزکیہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک اور عمل کو بطور نمونہ پیش کیا. سورہ فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے مٹھی بھر ساتھیوں میں، بہت تھوڑے ان کے ساتھی تھے جنہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا، توحید کو قبول کیا. فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو چند ساتھی تھے ان کا من ہے تمہارے لیے نمونہ ہے. یا اللہ کون سا عمل، کون سا کردار، کون سا من ہے؟ فرمایا کہ اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون اللہ، جب وہ اپنی قوم کے سامنے کھڑے تھے اور اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ ہم تم سے اور تمہارے معبودوں سے بری ہیں، تم سے اور تمہارے معبودوں سے لا تعلق ہے، ناراض ہے، ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی ناتا نہیں، کوئی تعلق نہیں، اور یہ توحید کی کھری بات، بڑی عظیم و شان بات، بلکہ یہ دین اسلام کا سب سے اہم عقیدہ ہے. اسلام قبول کرنے والے کا ایک امتحان یہ بھی ہے اللہ کی طرف سے کہ اسلام قبول کرنے والا اپنے تعلقات کس نقطے پر استوار کرتا ہے، کیونکہ یہ دین توحید ہے، اور یہاں تعلق قائم کرنا یا تعلق کشیدہ کرنا اس کی بنیاد بھی اللہ کی توحید ہے. ابراہیم علیہ السلام کا بڑا کڑا امتحان تھا، پوری قوم مخالف ہے، حکومت اور اس کی جو پوری طاقت ہے وہ مخالف ہے، حتیٰ کہ باپ تک مخالف ہے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتا ہے. تو ایسے میں ایک خوف کا دل میں آنا ایک طبیعی امر، لیکن ایسا کوئی خوف نہیں، اس بات کو چھپایا بھی نہیں، بلکہ اس کو دو ٹوک واضح کیا، اس کو بیان کیا، اس کا اعلان کیا. انا براء منکم مما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بری ہیں، لا تعلق ہیں، اور تمہارے معبودوں سے بھی. اور یہ توحید کی بڑی کھری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اوثق اور الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ایمان کی جو سب سے مضبوط کڑی ہے، سب سے مضبوط کڑی وہ یہ ہے کہ کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے، اس کی توحید کے لیے، اور نفرت اور بغض کرو تو وہ بھی اللہ اور اس کی توحید کے لیے. یہ سب سے مضبوط کڑی ہے. اللہ رب العزت نے اسی منہج کو ہمارے لیے نمونے اور مثال کے طور پر بیان کیا کہ یہ منہج تمہارے لیے ایک مثال ہے، اس منہج کو اپناؤ. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہیں اور ان سے اظہار برات کر رہے ہیں، کوئی لچک نہیں، اور توحید کے داعی میں کوئی لچک نہیں ہوتی، اور یہ منہج ہے جو قابل اتباع ہے. جن لوگوں کے عقیدے میں جھول ہو، عقیدے میں کمزوری ہو، وہ آج کل کے اس جمہوری دور میں کچھ لے لو اور کچھ دے دو کی پالیسیوں کو اپنا لیتے ہیں، کچھ مان لو کچھ منوا لو. چنانچہ بعض اوقات بدعات کا ارتکاب، اور بعض اوقات نادانستہ یا دانستہ شرک کا ارتکاب تک کر جاتے ہیں جو منہج دعوت کے خلاف ہے. بلکہ منہج دعوت اس صراحت کا نام ہے، اس اعلان کا نام ہے کہ ہم تم سے اور تمہارے منہج سے اور تمہارے معبودوں سے بالکل بیزار اور لا تعلق ہے. فرمایا کہ یہ قابل اطاعت ایک مثال ہے، اس مثال کو اپناؤ. اور یہ ٹھوس عقیدے کی نشانی اور علامت ہے. اسے اپنے اندر پیدا کرو. یہ توحید کا اہم ترین نقطہ ہے. بلکہ عقیدہ توحید قبول کرنے کے بعد پہلا امتحان یہی ہے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. فرما کہ اس زمین کی پشت پر تمہیں ایسی قوم نہیں ملے گی جو اللہ تعالیٰ کو مانتی ہو اور قیامت کے دن کو مانتی ہو اور اس کے بعد ان سے دوستی رکھے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن. اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کون ہیں؟ وہی لوگ جو دین سے منحرف، جو توحید سے منحرف. فرمایا کہ یا تو ان کے ایمان میں جھول، وہ ایمان کا دعویٰ تو رکھتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہیں. اس دوستی کی بنیاد کچھ بھی ہو، اور اگر پھر ان کا ایمان پکا ہے، پختہ ہے، مضبوط ہے، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں رکھتے، تعلق نہیں رکھتے. عقیدہ توحید قبول کرنے کے بعد یہ پہلا امتحان کہ اپنے تعلقات کو پرکھو. اب تعلقات وہ نہیں جو پہلے تھے. جیسے سمامہ بن اطفال نے کہا تھا، جب تک اسلام قبول نہیں کیا، مسجد نبی میں قید ہے، نبی علیہ السلام پوچھتے ما بالک یا سمامہ، سمامہ کیا حال؟ غصے سے پھپھڑا ہوا، ان تختل تختل زاد من وان تنعم تنعم شاکرا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارا قیدی ہوں، مجھے قتل کر دو گے تو میرا خون سستا نہیں ہے، میری قوم بدلہ لے گی، اور اگر چھوڑ دو گے تو میں احسان فراموش نہیں ہوں، اس احسان کا بدلہ چکاؤں گا. دو تین دن چار یہ روش رہی. اس دوران نبی علیہ السلام کے اخلاق، آپ کی عبادات، آپ کے معاملات، صحابہ کرام کا عمل، ان کا کردار، ان کے خلق، یہ تمام چیزیں دیکھ چکا. آج اللہ کے نبی نے پوچھا کیا حال ہے، تو آج وہ کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. بتائیے کیا طریقہ ہے؟ طریقہ بتایا، اسلام قبول کر لیا، اور فوراً کیا کہتا ہے کہ آج سے پہلے میرے نزدیک سب سے مبغوض چہرہ آپ کا تھا اور آج سب سے محبوب چہرہ آپ کا بن چکا ہے. آج سے پہلے میرے نزدیک سب سے مبغوض دین دین اسلام تھا اور آج سب سے محبوب دین دین اسلام بن چکا ہے. آج سے پہلے میرے نزدیک سب سے مبغوض شہر مدینہ منورہ تھا اور آج سب سے محبوب شہر مدینہ منورہ ہو چکا ہے. مکہ پہنچا، اہل مکہ نے کہا سبو تیا سمامہ، سمامہ تم بے دین ہو گئے، صابی ہو گئے. کہا کہ ما سبو تو، میں بے دین نہیں ہوا، ولیکن اتبعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو اللہ کے سچے رسول کی اتباع کر لی، وہ رسول برحق ہے، میں نے ان کی اتباع کر لی، ان پر ایمان لے آئے. اور کہا کہ یا اہل مکہ واللہ لا یأتینکم حبۃ حنطۃ حتی یأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اہل مکہ، میں پورے مکہ میں گندم سپلائی کرتا ہوں لیکن میری بات سن لو، اب میں لوٹ کر جاؤں گا، اللہ کے پیغمبر سے پوچھوں گا کہ مکہ والوں کو گندم بھیجوں یا نہ بھیجوں، اجازت ملے گی تو بھیجوں گا، نہیں ملی تو نہیں بھیجوں. اب یہ کاروبار ہے، عبادات ہیں، معاملات ہیں، یہ سب کی سب تابع ہیں اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عقیدہ ولا والبراء. اب یہ تعلقات اور محبت اور نفرت، ان تمام چیزوں کو چیک کر دیں، اور یہ تمام چیزیں تابع ہوں گی اللہ کی توحید، جو توحید کے تقاضے ہوں گے انہیں اپنایا جائے اگر ان کو پورا کیا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ اسوہ سب کے لیے ایک مثال، ایک نمونہ اور قابل اتباع، کہ وہ پوری قوم سے مخاطب ہے اور ان سے برات کا اعلان کر، لا تعلقی کا اعلان کر. یہ ہے منہج، اصل منہج جو شریعت نے پیش کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے منہج میں اور ابراہیم کے منہج میں بڑی مماثلت ہے. چنانچہ کفار قریش نے نبی علیہ السلام سے کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر معاملہ کرنا چاہا کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, اپنی دعوت پیش کرو بلکہ آپ کے معاون بن جائیں گے, لیکن تمہاری دعوت کا منہج یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی توحید پیش کرو, اللہ کی عبادت کی دعوت دو, لیکن ہمارے بتوں پر تنقید نہ کرو, کچھ ہماری مان لو کچھ اپنی منوا لو, ہم تمہارا ساتھ دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یہ توحید کی کھری بات. ورنہ آج کل جو اصول دعوت ہے ان میں لوگ جھک جاتے ہیں اور تنازل کی پالیسی اپنا لیتے ہیں کہ چلو بات آگے بڑھنے دو فائدہ ہوگا. نہیں میرے بھائی, فائدہ نہیں, فائدہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں, فائدہ پہنچانا پروردگار کے ہاتھ میں, اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اللہ رب العزت کے پیش کرتا دین اور آپ کی وحی کے ساتھ پوری طرح وفاداری کریں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو وزعتم الشمس علی یمینی والقمر علی یساری, اگر تم سورج میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو, یعنی سورج اور چاند میرے دونوں ہاتھوں میں رکھ دو. اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی یہ کہ چاند اور سورج کی گرمی, شدت, بوجھ یہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا, یہ تکلیف کے معنی ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ جہاں جہاں تک سورج ہے, چاند ہے, ان کی چمک دمک ہے, دنیا آباد ہے, وہ سارے خزانے میرے ہاتھوں میں ڈھیر کر دو, یہ لالچ کے معنی میں. پہلے معنی میں تخویف ہے, ڈرانا کہ یہ ڈر مجھ پہ لاد دو. دوسرے میں تحریص ہے, لالچ, یہ لالچ مجھے دو تو کوئی چیز مجھے کھری دعوت توحید سے باز نہیں کر سکتی. اللہ کی توحید کے دو رنگ ہیں, ایک رنگ اس بات کا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, دوسرا نفی کا کہ اللہ کے علاوہ سارے معبود جھوٹے ہیں, باطل ہیں. یہ دونوں رنگ ساتھ ساتھ چلیں گے تبھی توحید کی دعوت پوری ہوگی. دعوت توحید کی تکمیل صرف مثبت پہلو میں نہیں ہے کہ اللہ کی توحید پیش کرتے جاؤ پیش کرتے جاؤ, یہ بعض جماعتوں کے منہج میں یہ بادشاہ میں بسترے اٹھا کے چلتے ہیں, خوب چلتے ہیں, اور ان کا منہج یہ ہے کہ توحید بیان کرو, شرک کی نفی نہ کرو, سنت کو خوب پیش کرو, بدعت کی تردید نہ کرو. یہ کون سی دعوت ہے؟ یہ دعوت باطل, یہ دعوت منہج انبیاء کے خلاف. جو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوت مکمل ہوگی, توحید کی دعوت اور شرک کی تفلیت, شرک کی بےخبری, یہ مکمل ہوگی. اور اگر تم سورج اور چاند میرے دائیں بائیں ہاتھ پہ رکھ دو تو اللہ کے دین سے اور اس دعوت سے, شرک کی تفلیت سے میں باز نہیں آؤں گا بلکہ یہ قائم رہے گی. تو کتنی مماثلت, کتنی مماثلت. تو اس میں قابل غور چیز یہ ہے کہ ایک دعوت اور ایک انبیاء کا اس دعوت کی خاطر تکلیفیں اٹھانا, چنانچہ پوری قوم کی مخالفت بول لے, حالانکہ تعداد کم ہے, طاقت کچھ نہیں, وسائل بالکل ناپید اور مفقود ہیں, لیکن کوئی پرواہ نہیں, توحید کے سامنے کوئی پرواہ نہیں, پوری قوم کی مخالفت مول لے لی. یہ منہج دعوت ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید, توحید خالص جس طریقے سے انبیاء نے پیش کی اس طریقے سے پیش کرنا ہے, اور اس بنیاد پر بلا اور برا, تعلق قائم کرنا اور تعلق توڑنا اسی بنیاد پر. چنانچہ کوئی ایسا نقطہ نہیں ہے جس میں شرک والوں سے, قبروں کے مجاوروں سے دوستی قائم کی جائے, ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے جائیں, ایسا کوئی شرعی نقطہ نہیں. خواب منہج سیاسی ہو یا منہج عبادت ہو, کسی بنیاد پر مشرکین سے اور ان رافضیوں سے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں, جو دین کے دشمن ہیں, ان سے دوستی کرنا, ان کے قریب جانا, ان کے قریب آنا, اس کا کوئی جواز نہیں. یہ منہج دعوت انبیاء کے منہج کے خلاف ہے. بلکہ دین اسلام کی سیاست کیا ہے؟ اصل نقطہ یہ ہے, ہم شرعی سیاست کو سمجھ نہیں پائے. شرعی سیاست اللہ تعالیٰ کی توحید کو قائم کرنے کا نام ہے, بس یہ شرعی سیاست, شرعی سیاست یہ نہیں ہے کہ میں ذاتی اقتدار کے لیے کوشش کروں، کرسی کے حصول کی کوشش کروں، خواہ وہ اسمبلی کی ہو سینٹ کی ہو، اس کے لیے کوشش کروں، چاہے جس کے ساتھ مرضی دوستی کرنی پڑے، تعلقات جو ہے وہ آراستہ کرنے پڑے، نہیں، یہ شرعی سیاست نہیں. شرعی سیاست یہ ہے کہ اللہ کی توحید قائم کرنی، اور اللہ کی توحید مشرکین کے ساتھ مل کر قائم نہیں ہوتی. اللہ کی توحید قائم ہوتی ہے توحید کی اساس میں. یہ قائم کرنا میرا آپ کا کام نہیں، یہ قائم کرنا اللہ کا کام. اللہ توفیق دے گا ایک بچہ پورے معاشرے میں توحید قائم کر سکتا. اٹھائیے سورہ بروج، اصحاب الخدود کا واقعہ، یہ پورا کردار ایک بچے کا ہے. منہج کے ساتھ وفا، توحید کے ساتھ وفا، کوئی پرواہ نہیں، کوئی خوف نہیں، اٹل اور ٹھوس توحید پر. واقعہ طویل ہے، آپ سنتے رہتے. اللہ رب العزت نے اس بچے کی حفاظت بھی کی اور اس بچے کے ذریعے پورے معاشرے میں توحید قائم کر دی، اور توحید بھی ایسی پکی کہ ماننے والے پکے ہو گئے. خندقیں کھودی گئیں، آگ جلائی گئی، دھمکیاں دی گئیں کہ تم بعد آ جاؤ، بادشاہ کو سجدہ کر لو، تمہاری جان بچ جائے گی، لیکن کوئی پرواہ نہیں، جلا دو. تفسیری روایتوں کے مطابق ایک دن میں تقریباً 30,000 موحدین کو خندقوں میں پھینک دیا گیا، کوئی پرواہ. اقامت توحید، اس پوری توحید کی اقامت میں جدوجہد کس کی؟ ایک بچے کی. تو یہ سارے دھوکے ہیں شیطانی، ہماری طاقت ہو، ہماری تعداد ہو، ہمارے پاس اقتدار ہو، یہ کوئی سیاست نہیں. بلکہ بعض جماعتیں تو گھر سے اقامت خلافت کے پروگرام لے کر نکلتے. یہ نعرہ بڑا اچھا بظاہر، لیکن یہ نعرہ خلاف شریعت ہے. گھر سے پروگرام لے کر نکلنا کہ ہماری جدوجہد کا محور اس کائنات میں خلافت کا نظام قائم کرنا ہے، یہ نعرہ بدعت ہے. انبیاء اپنے گھر سے نکلتے تھے، مشن کا آغاز کرتے تھے توحید کی طاقت کے ساتھ اور توحید کے نعرے کے ساتھ، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کو مانو. توحید کی دعوت دیتے دیتے، لوگوں کی تربیت کرتے، اصلاح کرتے. اللہ تعالیٰ اگر یہ دیکھتا کہ دعوت مستحکم ہو چکی ہے اور خلافت قائم ہو سکتی ہے تو اللہ وہ عطا فرما دے. یہ خلافت کو قائم کرنا نہ میرا کام ہے نہ آپ کا کام، اقتدار کا حصول نہ میرا کام ہے نہ آپ کا کام، یہ بدیعت ہے اللہ کی، یہ تحفہ اور عنایت ہے اللہ کی طرف. اللہ کب دے گا؟ جب اللہ چاہے گا. اللہ کب چاہے گا؟ جب اللہ بہتر جانے گا. اس کا علم ہمیں ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ اللہ کے فیصلے. تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہماری جدوجہد کا حاصل کیا ہے اور محور کیا ہے؟ وہ توحید کی دعوت اور توحید کی اقامت. ابراہیم علیہ السلام کی منحج بڑا قابل مثال ہے، بڑا قابل مثال. کوئی تعلق ایسا نہیں کہ وہ تعلق ہم مشرقین کے قریب کر دے. ہاں تجارت ہے، کاروبار ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کاروبار کریں شرعی اصول پر، یہودی کے ساتھ کریں، عیسائی کے ساتھ کریں، کوئی پرواہ نہیں. یہودیوں کو، عیسائیوں کو قریب کریں صرف دعوت کے لیے، ان کے آگے جھکنا نہیں، ان کی تعریف و توصیف نہیں کرنی، ان کے ساتھ دوستی، محبت یا مودت کی بات نہیں کرنی. اس طرح ہو کہ مخاصمت عدل اعلان ہو، عداوت عدل اعلان ہو، اور ان کو قریب کریں تاکہ ہماری دعوت کو سنیں. تو یہ وہ مستحسن تعلقات ہیں، اس کے علاوہ کوئی تعلق مستحسن نہیں ہو سکتا. تو توحید، یہ کھڑی توحید کی دعوت، یہ دین اسلام کی سیاست. امرتو امرتن اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، یہ نبی اسلام کی سیاست کہ میرا سیاسی نظام یہ ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، اس وقت تک کرتا رہوں جب تک یہ لا الہ الا اللہ قبول نہیں کر لیتا. بس کلمہ پڑھوانا ہے، ان کو توحید پر لانا ہے، یہ ہماری سیاست ہے اور جدوجہد کا محور. اس کے اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سیاست کی اقامت کے لیے اور توحید کو قائم کرنے کے لیے اگر ہم صرف انہی لوگوں کے ساتھ چلیں جو خود موحد ہیں، بالفاظ دیگر اہل حدیث ہیں، تو یہ کافی. کیوں؟ اس لیے کہ اقامت اللہ کی طرف سے. اللہ رب العزت وسائل کا محتاج نہیں ہے، تعداد کا محتاج نہیں ہے، ان مصنوعی تعلقات کا محتاج نہیں ہے جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں. یہ کام اللہ کا اور اللہ رب العزت ان ظاہری مسائل کا محتاج نہیں, بلکہ اس کا تو فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم یحبونہ. اے ایمان والو, اگر تم مرتد ہو جاؤ, اس دین کو چھوڑ دو, باغی بن جاؤ, تو پھر بھی میں اپنے دین کو اس زمین پر قائم کرنے پر قادر ہوں. تم سارے منحرف ہو جاؤ, سارے اس دین کو چھوڑ دو, تو میں پھر بھی اس دین کو قائم کرنے پر قادر ہوں, توحید کو قائم کرنے پر قادر ہوں. قائم کیسے کروں گا, قائم کیسے کروں گا؟ میں تو کن کہہ کر قائم کر سکتا ہوں, جیسے آسمانوں پر قائم کیا ہوں. ساتوں آسمان ہے اور ایک چار انگلی کے برابر جگہ فرشتوں سے خالی نہیں, اور ساتوں آسمانوں پر اللہ کا دین قائم, اللہ کا دین قائم. اللہ تعالیٰ اسی طرح زمین پر بھی قائم کرنے پر قادر تھا, لیکن اللہ رب العزت نے اس معنی میں دین کو قائم کرنے کے لیے اپنی خلافت ہمیں عطا فرما دی, انسان کو خلیفہ قرار دیا کہ جو کام میں نے آسمانوں پر کیا وہ کام تم زمینوں پر کرو. کیسے کرو؟ جیسے منہج میں دوں گا, طریقہ کار میں دوں گا. یہ دین بھی میرا ہے اور دین کی اقامت کا طریقہ بھی میرا ہے. ان الخیر لا یاتی بالشر, خیر جو ہے وہ شر کے راستے سے نہیں آتا. جمہوری نظام نظام کفر, اور توحید اللہ کا نظام. توحید کی سواری جمہوریت پر نہیں ہو سکتی. تم لاکھ کوشش کرو, ٹکرے مارو کہ جمہوریت آ جائے, ہمارا اقتدار بن جائے, ہم توحید قائم کر دیں گے, نہیں, خیر براستہ شر نہیں آ سکتا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ دین کو چھوڑ دو, منحرف ہو جاؤ, پھر بھی میں دین کو قائم کرنے پر قادر ہوں. یا اللہ کیسے قائم کرے گا؟ فرمایا کہ میری طاقت, میں کن کہہ کر قائم کر دوں گا. میری طاقت کیا ہے؟ ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. اللہ چاہے تو ایک لمحے میں تم کو مٹھا دے, اسی لمحے میں ایک اور مخلوق پیدا کر دے. تم اربوں اور کھربوں لوگ ہو, انسان ہو, اللہ چاہے تو ایک ہی لمحے میں تم کو ختم کر دے, اسی لمحے میں تمہاری جگہ ایک قوم اور پیدا کر دے, اور وہ ساری کی ساری موحد ہو, مسلمان ہو. اللہ قادر. لیکن یہ اقامت توحید, اقامت دین امتحان ہے میرا اور آپ کا. اللہ فرماتا ہے کہ یہاں دین قائم کرنے کے لیے میں پھر بھی لوگوں کا انتخاب کروں گا. فرمایا کہ بے قوم, ایک قوم کے ذریعے, ایک قوم, بے قوم چھوٹی بھی ہو سکتی, بڑی بھی ہو سکتی, یہاں تعداد کی تو بات ہی نہیں. ایک قوم کے ذریعے قائم کروں گا, ایک قوم کے ذریعے. لیکن وہ قوم کیسی ہوگی؟ یحبہم یحبونہ, اس قوم کا منحج پروردگار کی محبت ہوگی. اس قوم کو اللہ سے محبت ہوگی, اللہ کو اس قوم سے محبت ہوگی. بس اس کا معنی یہ ہے, اقامت دین اس قوم کے ذریعے ممکن ہے جس کو اللہ سے محبت ہے اور اللہ کو اس قوم سے محبت ہے. یہ مصداق کس قوم کا ہے؟ یہ معیار کس قوم کا ہے؟ ایک اور مقام ملاحظہ ہو. فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, کہہ دیجئے کہ لوگو, اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو, اس طرح کہ تمہاری اللہ سے محبت قائم ہو جائے اور اللہ تم سے محبت کرنے لگے, تو اس کا ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی سبیل ہے, ایک ہی طریق ہے. فاتبعونی, میری اتباع کرو, بس میری اتباع کرو. اس کا معنی یہ کہ اس زمین پر اگر اسلام آ سکتا ہے, توحید قائم ہو سکتی ہے, تو ایسی قوم کے ذریعے ممکن ہے جس قوم کو اللہ سے محبت ہے اور اللہ کو اس قوم سے محبت ہے. اور اللہ کی محبت کی بنیاد ایک ہی ہے, اور وہ ہے پیغمبر علیہ السلام کی اتباع. پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کا منحج پوری کائنات میں ایک ہی جماعت کے پاس ہے, اور وہ جماعت اہل حدیث. باقی ساری جماعتیں ان کے اپنے اپنے امام ہیں, اپنی اپنی شخصیتیں ہیں, اپنے اپنے قبیلے ہیں, اپنے اپنے شیخ ہیں, اپنے اپنے سلسلے ہیں, ان کے ساتھ منسلک ہیں, ان کو وہ چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے. اور سچی ہدایت جو ہے اگر وہ کسی کے ہاتھ میں ہے تو جماعت اہل حدیث. تو اگر ہماری ساری جدوجہد اہل حدیثوں کے لیے ہو, اہل حدیثوں کے ساتھ بیٹھیں, ان سے محبت کریں, ان کی تربیت کریں, ان کی اصلاح کریں, تو یہ کام آہستہ آہستہ بڑھے گا. اور بڑھتے بڑھتے ایک اسٹیج ایسا آ سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید کی اقامت صحیح معنوں میں ہو جائے, اور پھر وہ منصب اور اقتدار بھی مل جائے جو اسلامی سیاست کا ایک حصہ ہے, جس اقتدار کے ذریعے ذاتی خواہشات نہیں بلکہ اللہ رب العزت کا دین اور اس کی توحید کے راستے مزید وسیع ہوتے ہیں اور مزید پھیل جاتے ہیں. یہ منحج اس کو سمجھنے والے بہت تھوڑے لوگ, اس کو سمجھیں, اس کو اہم کریں. یہ کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں. افسوس یہ کہ ہم نے کامیابی اور ناکامی اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کی کہ فلاں کام بھی کر لوں, فلاں کام بھی کر لوں, فلاں کام بھی کر لوں, مضبوطی آ جائے گی. لیکن نہیں, اگر وہ کام اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بغاوت ہے تو معاملہ کمزور ہوگا, مضبوط نہیں ہوگا. یہاں جو طاقت ہے وہ مانوی طاقت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انما تنصرون بضعفائکم, تمہاری مدد تو کمزوروں کے ذریعے ہوتی. تم سمجھتے ہو کہ طاقتوروں کے ذریعے ہوتی, تم سمجھتے ہو کہ دولت کے ڈھیر لگ جائے ہم مضبوط ہو جائیں گے, تم سمجھتے ہو کہ لوگ اچھے اچھے اور مضبوط سیاسی اعتبار سے مضبوط لوگ, ان سے تعلق قائم ہو جائے ہم مضبوط ہو جائیں گے, یہ مضبوطی ہے. نہیں, تمہاری مدد تو کمزوروں کے ذریعے ہوتی. یا اللہ کمزوروں کے ذریعے کیسے؟ فرمایا کہ ان کے تین کاموں سے, بدعوتہم و اخلاصہم و صلاتہم, ان کی دعاؤں سے, ان کے اخلاص سے اور ان کی نمازوں کی برکت سے. وہ نمازیں پڑھتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, اخلاص ہے, اللہ قبول کر لیتا ہے اور تمہیں بھی نواز دیتا ہے. تو یہ ہے دین, یہ مانوی طاقت ہے. اور مانوی طاقت زیادہ مؤثر ہے ظاہری طاقت سے. اللہ پاک نے ظاہری اور مانوی طاقتیں دونوں کو پیش کیا, ان الفاظ میں پیش کیا, ظاہری طاقت کو ان الفاظ میں پیش کیا. فرمایا کہ وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ, کہ تم تیاری کرو مشرکین کے خلاف. یا اللہ کتنی؟ مَا اسْتَطَعْتُمْ, فرمایا جتنی تم میں طاقت, جتنی طاقت ہے کر لو. لاٹھی کی ہے, لاٹھی کی تیاری کر لو, کلاشنکوف کی ہے وہ کر لو, ترقی کر کے اگر ایٹم بم بنا سکتے وہ بنا لو, جو طاقت ہے وہ کرو. اس میں تمہیں تکلیف نہیں, مکلف نہیں ہو کہ دشمن اگر ایٹمی پاور ہے تو تم بھی ایٹمی پاور ہوگے تو کامیاب ہوگے. نہیں, جو تم نے طاقت ہے تیاری کرو. یہ ظاہری طاقت. اور مانوی طاقت کیا ہے؟ اس کے لیے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے آ جاؤ. یہ مانوی طاقت, یہاں پورے آ جاؤ, یہاں طاقت کے بقدر نہیں, یہاں پورے کے پورے آ جاؤ. عقیدے کے اعتبار سے, منہج کے اعتبار سے, سیاست کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, تمہاری ہر چیز میں رنگ غالب ہو اللہ کے دین کا. یہاں کوئی جھول نہیں چلے گا, یہاں کوئی تنازل اور کوئی کمزوری نہیں چلے گی. ذرا سی کمزوری ہوگی ناکام اور نامراد ہو جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں, جن میں قائد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, دو جنگوں میں ذرا سی کمزوری آ گئی, اللہ نے شکست کا منہ دکھا دی. ایک جنگ احد کمزوری آپ جانتے ہیں, اور دوسری جنگ تبوک. حالانکہ جنگ تبوک میں چند افراد نے کہا کہ آج تو ہم تعداد میں زیادہ ہیں, جب ہم تعداد میں کم ہوتے تھے کفار زیادہ ہوتے تھے, ہم ان کے چھکے چھڑا دیتے, آج تو ہماری تعداد زیادہ ہے اور یہ تعداد میں ہم سے کم ہے, آج تو ان کو حشر نشر کر دیں گے. اللہ نے شکست کا منہ دکھا دیا, ایسا دکھایا. فرمایا کہ ضاقت علیکم الارض بما رحبت, کہ یہ زمین اپنی وسعت اور کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہوگی. تم کو فرار کی جگہ نہیں مل رہی کہ بھاگ کے کہاں جائیں, کہاں چھپیں, تتر بتر ہو گئے. یہاں کوئی کمزوری نہیں کرے گی, یہاں کمزوری اگر آ گئی, خواب و صحابہ کی جماعت کیوں نہ ہو, ایسی جماعت جس کے قائد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, خواب وہ جماعت کیوں نہ ہو, اگر مانوی کمزوری آئے گی, دینی کمزوری آئے گی, اللہ تم کو ناکام اور نامراد کر دے. لیکن ظاہری طاقت, تم ظاہری طاقت کو اہمیت دیتے ہو کہ ہم تعلقات قائم کریں اور دین کو, توحید کو, عقیدے کو, اس کی اساس کو نہیں دیکھتے. یہ ناکامی کا راستہ ہے, یہ ناکامی کا منحج ہے. کامیابی کا منحج یہ ہے جو اللہ کے پیغمبر نے اختیار کیا, انبیاء کرام نے اختیار کیا, کہ اللہ کی توحید کے ساتھ پوری وفاداری ہو, پوری وفاداری, اس میں کوئی جھول نہ ہو, توحید پختہ ہو, اس میں کوئی جھول نہ ہو, سنت سے تعلق پختہ ہو, بدعت کی طرف کوئی رجحان نہ ہو, کوئی میلان نہ ہو, تو یہ کامیابی کا راستہ. ورنہ میرے بھائی, بڑے بڑے نام ہیں لیکن توحید میں جھول آتا جا رہا ہے اور کامیابی دور ہوتی جا رہی ہے. اگر ہم توحید میں کھڑے ہوں, منہج سے وفاداری کر لیں, یہ راستہ بڑا آسان ہے. اور بڑا کامیاب ترین راستہ ہے, کیونکہ کامیابی اللہ کی طرف سے, اور اللہ رب العزت نے کامیابی کے اصول, کامیابی کے طرق ہمارے سامنے واضح کر دی. ہم ان کو اپنائیں, ہماری وفاداری اللہ کے دین کے ساتھ ہو, نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ جن کی طاقت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی. اللہ رب العزت جب چاہے گا ہر چیز کو اپنا فوجی بنا لے گا. اللہ تعالی چھوٹے چھوٹے کینکروں میں ایک بم کی تاثیر پیدا کرنے پر قادر. ابابیل کی چونچوں میں وہ کینکر تھے, ابرا کے ہاتھی اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے تیار تھے, ان پرندوں نے وہ کینکر پھینکے, جس ہاتھی پر گرے وہ تہس نہس ہو گیا. ایک چھوٹا سا کینکر اللہ کا سپاہی بن گیا, اللہ کا فوجی بن گیا. تیرے پروردگار کے لشکر اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہیں, اور ابو جہل اپنی سپاہ کے ساتھ, کھوجیوں کے ساتھ غار ثور کے دھانے پر پہنچ گئے. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ہمیں ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے, جہاں ان کے پاؤں تھے اگر وہاں سے اپنا سر ٹکا کر اندر دیکھتے ہمیں پا لیتے, اور کسی لمحے یہ ممکن تھا. ان کی آوازیں سنائی دے رہے, کھوجی کہتے ہیں ہم کھوج لگاتے ہوئے آ رہے ہیں, اور یہ قدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر صدیق کے قدم اس غار کے اندر گئے. اللہ تعالیٰ نے اسی دوران ایک مکڑی کو حکم دیا کہ اپنا جالا بند, اس نے جالا بند دی, چند لمحات میں جالا بند دیا, جالا تیار ہو گیا. اب ان کی باتیں سنائی دے رہے, کھوجی کہتے ہیں ہماری عمر بھر کا تجربہ میں چھوڑ, یہ کہتے ہیں قدم اندر گئے. اور ابو جہل کہتے ہیں تمہاری مت ماری گئی ہے, تمہیں جالا نظر نہیں آ رہا. اگر وہ اس دھانے سے غار کے اندر گئے ہیں تو جالا قائم کیوں؟ اور کہتا جالا دیکھو ذرا, انہ آیت کو من ملال محمد, یہ تو محمد کی پیدائش سے بھی پرانا محسوس ہوتا. ہم اندر جائیں, ان کو دیکھیں, تلاش کریں, وقت ضائع ہو کے نکلو یہاں سے. چاچے وہ نکل گئے. اللہ پاک کا فرمان ہے انہ البیوت لبیت العنکبوت, اس دنیا میں کمزور ترین گھر مکڑی کا جال ہے, سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر. مکڑی اپنے لاکھوں گھر بنا لے, آپ ایک انگلی سے توڑ سکتے, سب سے کمزور گھر. اللہ نے سب سے کمزور گھر کے ذریعے حفاظت کی سب سے اعلیٰ انسانوں کی, ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوسرے اس پوری امت کے سردار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, یہ تیرے پروردگار کا لشکر. کہ ایک مکڑی بھی, مکڑی کا جالا بھی اللہ کا فوجی. ہمارا اللہ پر توکل ہو. نوح علیہ السلام کے دور میں پانی کا ایک قطرہ اللہ کا فوجی بن گیا. قوم عاد اور قوم ثمود چیخ اور کڑک اور پھر آندھی کے ذرات اللہ کے فوجی بن گئے. تو یہ مدد اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے. جنگ احزاب میں نبی علیہ السلام اپنے شہر کو بچانے کے لیے خندقیں کھود رہے, اپنے گھر کو بچانے کے لیے, گھر کی عورتوں کو بچانے کے لیے خندقیں کھود رہے. لڑنے کی طاقت نہیں, انتہائی کمزوری, ضعف, اللہ سے دعائیں ہو رہی. پھر اللہ نے ایک لشکر بھیج دی. وہ لشکر کیا تھا؟ تیز رفتار آندھی, وہ مٹی چلی, اڑی, ذرات اڑے اور پوری قوم کو اندھا کر کے رکھ دی. تیرے پروردگار کے لشکر, جنگ بدر میں ملائکہ آ گئے, 5000 ملائکہ, 5000 فرشتے, یہ کوئی معمولی تعداد ہے؟ ایک فرشتے کا ایک پر بھی ان کو اس مقام پر پسند کر سکتا ہے. اللہ نے 5000 ملائکہ بھیجا. بڑی اس میں حکمت ہے, تفصیل کا مقام نہیں, لیکن دیکھیں اللہ کے فوجی. بس بات کیا ہے, من کان اللہ کان اللہ لہ, تم اللہ کے بن جاؤ تمہارا اللہ بن جائے گا. اللہ کے ساتھ پوری وفاداری کرو, اللہ رب العزت تمہاری حفاظت کرے گا, تمہیں کامیابی دے گا. تو کرنے کا کام یہ ہے, جماعت اہل حدیث موجود ہے, موحدین موجود ہیں, ان کی تربیت کریں, باقی سارے کام چھوڑ کر ان کو تیار کریں دعوت کے لیے. دعوت کو آگے بڑھاؤ, جس میں یہ مضبوط ہوتی جائے گی اور یہ سیاسی نظم قائم ہوتا جائے گا, دعوت کے پلیٹ فارم پر اللہ رب العزت جب بہتر سمجھے گا اقتدار بھی دے گا, غلبہ بھی دے گا. یہ اللہ کے وعدے ہیں, لیکن یہ وعدہ مقرون ہے توحید کے ساتھ. توحید کی مضبوطی, اس کو مضبوط تر کرنا ہمارا سیاسی نظام ہے. اس پر ہم چلتے جائیں, دعوت دیتے جائیں, توحید پیش کرتے جائیں, اور توحید کی اساس پر ساتھیوں کی تربیت کرتے جائیں, تو یہ کامیابی کا راستہ ہے. باقی سائے راستے ناکامی کے راستے. ان راستوں میں ممکن ہے دنیا کی چند روزہ چمک دمک مل جائے, چودراہٹ مل جائے, کچھ سکے مل جائے, لیکن اللہ کی ناراضگی ملے گی. اللہ کی رضا اور اس کی محبت اسی منہج کے ساتھ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کا حاصل ہے, نچوڑ ہے. درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوثق الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ایمان کی سب سے مضبوط کڑی یہ ہے کہ محبت ہو، دوستی ہو، تعلق ہو تو اس کی بنیاد بھی توحید ہو، نفرت ہو، تعلق کی کشیدگی ہو، بغض ہو، عداوت ہو تو اس کی بنیاد اللہ کی توحید ہو. جو موحد ہے وہ دوستی کے قابل ہے، جو موحد نہیں ہے وہ عداوت کے قابل ہے. اس نقطے کو سمجھو اور اس کو اپنانے کی اور قائم کرنے کی کوشش کرو. اگر یہ قائم ہو جائے تو دنیا کی بھی بہتری اور قیامت کی بھی بہتری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری امت کے کچھ لوگ لیسوا بالنبی من الشہداء، نہ وہ نبی ہے نہ وہ شہید ہے، لیکن قیامت کے دن انبیاء اور شہداء انہیں دیکھ کر رشک کریں گے، اللہ کے قرب کو دیکھ کر، اللہ سے ان کے قرب کو دیکھ کر، اللہ کی ان سے محبت کو دیکھ کر ان پر رشک کریں گے. ایک عربی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا مختلف قبیلوں کے، مختلف رنگوں کے، مختلف بولیاں بولنے والے، لیکن ان تمام کو جمع کر دیا ایک ہی چیز نے، اور وہ اللہ کی محبت اور اللہ کی توحید. چاہے وہ چند افراد لیکن جمع ہے اللہ کی توحید کے ساتھ. فرمایا قیامت اللہ رب العزت ان کو اپنے اتنا قریب کر لے گا کہ انبیاء اور شہداء دیکھ کر ان پر رشک کریں. یہ وہ منحج ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس منحج کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسوہ ابراہیمیہ کا پورا پیروکار بنا دے. ابراہیم علیہ السلام کا انقیاد، ان کا استسلام، ان کی اتباع، ان کی اطاعت، اللہ کے ساتھ وفا، توحید کے ساتھ محبت، توحید کی بنیاد پر تعلقات کی آراستگی اور تعلقات کی کشیدگی. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تمام نعمتیں عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمدللہ.